والے انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل رب ادخلنی مدخل صدق مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. آمنت بالله صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم جل جلاله وصلى الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانۂ شمعِ رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن کا بہت پیارا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. وہ سوئے الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ابلق گھوڑے سوار میں درود پاک کی فضیلت نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، الحمدللہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں، اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں اسلامی بہنیں اس وقت موجود ہیں، اور الحمدللہ یہ ماہ، یہ مہینہ ذوالحجۃ الحرام کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کی کثرت سے بارشیں برستی ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں دین اسلام کا ایک اہم رکن یعنی حج یہ ادا کیا جاتا ہے۔ عموماً اس مہینے کی آمد سے پہلے ہی، ایک ڈیڑھ ماہ قبل ہی، دنیا کے کونے کونے سے عشاق قافلوں کے ساتھ یکے بعد دیگرے حجاز مقدس پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں حاضر ہو کر بیت اللہ شریف کے گرد والہانہ گھومتے ہیں، طواف کرتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، منا، مزدلفہ اور عرفات کے نظارے کرتے ہیں، اور پھر فقیر و غنی، شاہ و گدا، یہ سب کے سب ایک جیسے ہی لباس میں ملبوس ہوتے ہیں، ایک ہی میدان میں جمع ہوتے ہیں، اور اس خالق حقیقی عز و جل کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں جس نے انہیں اور ہم سب کو پیدا کیا۔ کتنے کرم کی بات ہے کہ بندی کو اپنے مالک عز و جل کے گھر کی زیارت کی سعادت نصیب ہو جائے، پرخطا بندہ حامی و ناصر کے حضور حاضر ہو جائے، منگتا داتا کے حضور پیش ہو جائے۔ واقعی یہ حقیقت ہے کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بار بار حج کا یہ مہینہ نصیب کرے، اور کاش کہ ہمیں حج بھی نصیب ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، کعبہ معظمہ جو کہ حرم پاک میں موجود ہے، مکہ مکرمہ میں آپ موجود ہے، یہ ایک گناہگار انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اس کی عظمت و قدر و منزلت کو پہچاننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالی نے میرا گھر کہا، یعنی اسے بیت اللہ کہا گیا، اور صرف کعبہ معظمہ ہی ایک ایسا محبوب ہے جس کی دل ربائی کا عالم یہ ہے کہ زمین کے ہر خطے پر بسنے والا صالح مسلمان اس کا نادیدہ عاشق ہے۔ اس کی یہ تمنا ہے، اس کی یہ آرزو ہے کہ مجھے وہ کعبہ دیکھنا نصیب ہو جائے، اور اس کی طرف منہ کر کے لوگ مسلمان نماز ادا کرتے ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی وجہ سے اس کی زیارت کے لیے بے قرار رہتے ہیں، اور یہ آج سے سلسلہ جاری نہیں بلکہ دور اول سے لے کر آج تک یہ عشق کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ لوگ اس کعبے کے نادیدہ عاشق ہیں، اس کی زیارت کے لیے بے تاب بے قرار رہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ایک زمانہ وہ تھا جب زمین پر انسان آباد نہیں ہوئے تھے اور یہ کائنات نورانی فرشتوں سے آباد تھی۔ پھر حکم خداوندی عز و جل سے جب فرشتوں نے زمین پر کعبہ شریف کی تعمیر شروع کی تو زمین پر کعبہ شریف کی تعمیر اور اس کے طواف کی حکمت فرشتوں کو یہ بتائی گئی کہ جب زمین پر انسان آباد ہوں گے، یہ بہت توجہ کے ساتھ سنیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہماری پیدائش سے پہلے ہماری بخشش کے کیسے اسباب پیدا فرما دیے۔ تو طواف کی حکمتیں اور کعبۃ اللہ المشرفہ کی تعمیر کے متعلق فرشتوں کو جو حکمت بتائی گئی اس کے متعلق آتا ہے کہ انہیں کہا گیا کہ جب زمین پر انسان آباد ہوں گے، گناہ کریں گے، تو یہ کعبہ ان کی بخشش کا سبب بن جایا کرے گا۔ جو گناہگار بھی کعبے کا آ کر طواف کرے گا اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی اور اللہ تعالی اس سے راضی ہو جائے گا جس طرح فرشتوں سے ہوا تھا۔ ذرا غور کیجئے، ذرا آنکھیں بند کر کے اپنے مالک حقیقی عز و جل کی اس نعمت اور بخشش کے اس سامان کی طرف اپنی توجہ لے جائیے، قربان جائیے اللہ کی رحمت کے کہ اس وقت جب انسان پیدا بھی نہیں ہوا تھا مگر اس کی بخشش کا سامان پہلے ہی کر دیا گیا تھا۔ واقعی میرے رب عز و جل کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے۔ جو کوئی اسے منانا چاہے اور اس کے دامن عفو و کرم میں آنا چاہے تو اس کے لیے بہت زیادہ گنجائش ہے۔ یہ اس کی رحمت ہی تو ہے کہ ہم جسے گناہگاروں کو اپنے گھر کی حاضری کا شرف عطا فرماتا ہے کہ اس مقدس سرزمین پر پہنچنے والے بے اختیار پکار اٹھتے ہیں کہ ہم کب آنے کے قابل تھے، رحمت نے یہاں تک پہنچایا۔ ارے اس کی رحمت کی برسات تو کچھ عجب ہی انداز سے برستی ہے۔ کبھی تو نواز کر اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا کیا جاتا ہے، کبھی تڑپنے والوں کو اور تڑپایا جاتا ہے، آتش شوق کو مزید بھڑکایا جاتا ہے، اور پھر اس پر انہیں اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یہاں رہ کر تڑپنے والے بھی محروم نہیں رہتے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، ہم جو بظاہر اس پاک در کی حاضری سے محروم ہیں اور یہاں پڑے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر وہ تڑپ، وہ جذبہ، وہ عشق پیدا کریں جو ہمیں ان مقدس فضاؤں میں پہنچا دے۔ کیونکہ وہ جذبہ جس میں تڑپ تھی سچی، وہ جذبہ آخر کو کام آیا۔ اچھا، اب وہ جذبہ لائیں کہاں سے؟ نہیں، ہم وہ جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، اگرچہ بظاہر اس در سے ہم دور ہیں، کعبۃ اللہ المشرفہ سے جو اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، وہ بظاہر کعبۃ اللہ المشرفہ سے دور ہیں، جو مکہ شریف کی سرزمین پر موجود نہیں وہ بظاہر کعبۃ اللہ المشرفہ سے دور ہیں۔ اپنے اندر تڑپ اور عشق کو پیدا کرنا ہے اور اپنے اندر اس عشق کی آگ کو مزید بھڑکانا ہے، وہ جذبہ لانا ہے۔ وہ جذبہ لائیں کہاں سے کہ جو ہمیں ہمارے اندر وہ تڑپ مزید بھڑکا دے؟ آئیے میں آپ کو سیدی امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے عطا کردہ مدنی انعامات کی طرف توجہ لے جاتا ہوں۔ الحمدللہ امیر اہل سنت نے اسلامی بھائیوں کے لیے 72 مدنی انعامات عطا فرمائے، اسلامی بہنوں کے لیے 63 مدنی انعامات عطا فرمائے۔ اب ان مدنی انعامات میں سے بعض سوالات ایسے ہیں، بعض مدنی انعامات ایسے ہیں کہ جن پر عمل کر کے ہم روزانہ حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. جی ہاں, یہ اگرچہ الگ بات ہے کہ یہ اعمال جو حج اور عمرہ کے ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں, یہ اگرچہ فرض حج کے قائم مقام نہیں ہو سکتے, لیکن بہرحال ان مدنی انعامات پر عمل کر کے اللہ عز و جل کی رحمت سے امید ہے کہ یہ اجر و ثواب اور یہ فضیلت ضرور حاصل ہو جائے گی. چنانچہ امیر اہل سنت نے جو 63 مدنی انعامات اسلامی بہنوں کے لیے عطا فرمائے ہیں اور جو 72 مدنی انعامات اسلامی بھائیوں کے لیے عطا فرمائے ہیں, اس میں سیدی امیر اہل سنت نے ایک مدنی انعام اشراق اور چاشت کی نماز ادا کرنے کا بھی فرمایا ہے. چنانچہ اسلامی بہنوں کے 63 مدنی انعامات میں مدنی انعام نمبر 19 ہے, کیا آج آپ نے نماز تہجد اشراق چاشت اور اوابین ادا فرمائی؟ اس مدنی انعام کی برکت میں آپ کو بتاؤں, اشراق اور چاشت کی نماز کے متعلق, اشراق کی فضیلت سے متعلق ایک روایت میں ہے, میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ ہے, جو فجر کی نماز پڑھ کر ذکر اللہ عز و جل کرتا رہا یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو گیا, پھر 2 رکعتیں پڑھی تو اسے پورے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. پھر سن لیجئے, جو فجر کی نماز پڑھ کر اللہ تعالی کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ آفتاب یعنی سورج بلند ہو گیا, پھر 2 رکعتیں پڑھی تو اسے پورے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. دیکھا آپ نے کتنا آسان نسخہ ہے حج اور عمرے کے ثواب لوٹنے کا, پھر بھی جو سستی کرے تو پھر مقدر ہی کی بات ہے. نماز اشراق کا وقت یہ بھی سن لیجئے, سورج طلوع ہونے کے کم از کم 20 منٹ بعد سے لے کر دہوہ کبریٰ تک اس کا وقت رہتا ہے. اسی طرح امیر اہل سنت نے الحمدللہ کیسی پیاری حکمت کے ساتھ ہمیں مدنی انعامات کے ذریعے نماز اشراق ادا کرنے اور حج اور عمرہ کا ثواب حاصل کرنے کی ترغیب دلائی ہے. اسی طرح ایک مدنی انعام گھر میں مدنی ماحول بنانے سے متعلق بھی ہے. اس سلسلے میں جو مدنی پھول عطا فرمائے ہیں ان میں والدین سے حسن سلوک اور ان کی تعظیم کی جائے یہ بھی ترغیب دلائی گئی ہے, یعنی والدین سے حسن سلوک کیا جائے, ان کا دیا ہوا ہر وہ کام جو شریعت سے نہ ٹکراتا ہو اس کی بجا آوری میں اپنے آپ کو پیش کر دیا جائے اور اس کی بجا آوری کر لی جائے, تو یوں ان کی تعظیم کی ترغیب دلائی گئی, ان کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دلائی گئی, کیونکہ والدین کی تعظیم کا بڑا درجہ ہے کہ حدیث پاک میں آیا جس کا مفہوم ہے کہ جب اولاد اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر کرے تو اللہ تعالی اس کے لیے ہر نظر کے بدلے حج مبرور کا ثواب لکھتا ہے, حج مبرور کا ثواب لکھا جاتا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی اگرچہ دن میں 100 مرتبہ نظر کرے, فرمایا ہاں اللہ تعالی بڑا ہے یعنی ہر بات پر اللہ قادر ہے, وہ جس قدر چاہے دے سکتا ہے عاجز نہیں ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, یوں مدنی انعامات پر عمل کر کے ہم ڈھیروں ڈھیر اجر و ثواب کے حقدار ٹھہر سکتے ہیں اور اللہ تعالی کی رضا کے لیے اپنے آپ کو مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزارنے کی طرف لے آئیے. نیت کر لیجئے آج کے اس اجتماع میں یہ نیت کر کے اٹھیے کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں مدنی انعامات کو نافذ کریں گے, ہم مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزارنے کی بھرپور سعی کریں گے, بھرپور کوشش کریں گے, اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور بار بار اس طرف توجہ لے کر آئیں, روزانہ اس رسالے کی خانہ پوری کریں گے, روزانہ ایک وقت مقرر کر کے اس مدنی انعامات کے رسالے کو بھرتے رہیں گے, اس کی خانہ پوری ہوتی رہے گی اور ہر مدنی ماہ یعنی اسلامی ماہ کی ابتدائی 10 دن کے اندر اندر اپنے یہاں کے ذمہ دار اسلامی بھائی کو اسلامی بھائی اور اسلامی ذمہ دارہ اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنیں یہ مدنی انعامات کا رسالہ جمع کروانے کا معمول بنا لیں, انشاءاللہ استقامت بھی ملے گی, عمل بڑھے گا اور ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اندر روحانیت بڑھ رہی ہے, ہمیں نیکی کا جذبہ ہمارے اندر بڑھ رہا ہے, نمازوں پر ہمیں استقامت مل رہی ہے، ہمیں والدین کی تعظیم کا جذبہ مل رہا ہے، ہمیں بچوں کی اچھی تربیت کا جذبہ مل رہا ہے، اور دیگر بے شمار دنیا اور آخرت کی برکتیں سمیٹنے کا ہمیں ایک ذہن ملے گا۔ تو نیت کر لیجئے انشاءاللہ مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزاریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت فقی ابو اللیث سمرقندی، شیخ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی سے مکاشفۃ القلوب میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ایک نوجوان جب ذوالحجہ کا چاند نظر آتا تو روزے رکھتا تھا، یہ بات میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی، آپ نے اسے بلایا اور پوچھا کہ تجھے روزہ رکھنے پر کس بات نے آمادہ کیا؟ اس نوجوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ حج اور قربانی کے دن ہیں، امید ہے کہ حاجیوں کی دعا میں اللہ تعالی مجھے بھی شریک فرمائے گا، رحمت دو عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تیرے ہر دن کے روزے کا ثواب 100 غلام آزاد کرنے، 100 اونٹوں کی قربانیوں اور راہ خدا میں دیے گئے 100 گھوڑوں کے اجر کے برابر ہے، اور جب 8ویں ذوالحجہ آ جائے تو تجھے اس دن کے روزے کا ثواب 1000 غلام آزاد کرنے، 1000 اونٹوں کی قربانی اور 1000 گھوڑے کے برابر حاصل ہوگا، اور جب 9ویں ذوالحجہ کا روزہ ہوگا تو تجھے اس دن کے روزے کا ثواب 2000 غلام آزاد کرنے، 2000 اونٹوں کی قربانی اور 2000 گھوڑوں کے اجر کے برابر ملے گا۔ تو آج ہمارے پاکستان میں 7 ذوالحجۃ الحرام ہے، اور کل 8 ذوالحجہ ہے، پرسوں 9 ذوالحجہ ہے، 9 ذوالحجہ یوم عرفہ ہے، 8 ذوالحجہ یوم ترویہ ہے، تو یوں ان 2 دنوں کو جو اس وقت ہمارے پاس اب موجود ہیں وہ روزوں سے گزاریں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ماہ ذوالحجہ جو یہ حج کا مہینہ ہے، اس کے ابتدائی 10 دن یعنی عشرائے ذوالحجہ، اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نور بار ہے، ذوالحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ کسی دن کا نیک عمل اللہ تعالی کو محبوب نہیں۔ تو یہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن میں ہم سانس لے رہے ہیں، تو اس کی ہر ہر ساعت رحمت بھری ہے، اس کو غفلت میں نہیں گزارنا، گناہوں میں بسر نہیں کرنا، بلکہ اپنے رب کی رحمتوں کی جہاں چھماچھم بارشیں ہو رہی ہیں ان بارشوں میں نہانا ہے، اور خوب خوب رحمتوں کو لوٹنا ہے، خوب خوب عبادت کرنی ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، اور یوں اپنے رب عز و جل کو منانے کی کوشش کرنی ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 دنوں کی فضیلت کے متعلق ارشاد فرمایا تو پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور نہ راہ خدا میں جہاد؟ فرمایا، اور نہ راہ خدا میں جہاد مگر وہ کہ اپنے جان و مال لے کر نکلے، پھر ان میں سے کچھ واپس نہ لائے۔ یعنی صرف وہ مجاہد افضل ہوگا جو جان و مال قربان کرنے میں کامیاب ہوگا۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، مجھے اللہ تعالی پر گمان ہے کہ عرفہ یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام کا روزہ 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسے خوش نصیب ہیں وہ کہ جو ان ایام کو روزوں میں بسر کرتے ہیں، جو اس کی شب کو عبادت میں بسر کرتے ہیں، رات کو قیام اللیل جن کی عادت بن جاتی ہے، اور دن کو روزے سے رہتے ہیں، دن میں بھی گناہ سے بچتے ہیں، رات کو بھی گناہوں سے بچانے میں کامیاب رہتے ہیں، یوں اپنے رب کی رحمتوں سے وافر حصہ حاصل کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، انشاءاللہ ہمارے یہاں پاکستان میں پرسوں یوم عرفہ ہے، 9 ذوالحجہ پرسوں ہے، ذوالحجہ کی 9 تاریخ، تو جس سے ممکن ہو ضرور اس دن روزے سے گزارے، کہ اس کی فضیلت ہم نے سنی, ایک مرتبہ پھر سن لیجئے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مجھے اللہ تعالی پر گمان ہے کہ عرفہ یعنی نو ذوالحجۃ الحرام کا روزہ ایک سال قبل اور ایک سال بعد کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تو عرفہ کی رات, عرفہ کا دن بڑی فضیلت کا حامل ہے. اس کی رات کے متعلق حدیث پاک میں موجود ہے, ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ عابدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, اللہ تعالی خاص طور پر چار راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے, ایک بقر عید کی رات, دو عید الفطر کی رات, تین شعبان کی پندرہویں رات, اور چوتھی عرفہ یعنی نو ذوالحجۃ الحرام کی رات اذان فجر تک. تو انشاءاللہ کل جب دن گزر جائے گا, پیر کا دن جب ہمارے یہاں پاکستان میں گزر جائے گا, تو انشاءاللہ شب عرفہ یہ شروع ہو جائے گی. لہذا آج کی رات کو بھی اور خصوصاً کل کی رات کو عبادت میں گزارنے کی بھرپور کوشش فرمائیں کہ یہ راتیں رحمت کا خزینہ ہیں, اور اوقات رحمت میں دعا کی قبولیت بہت زیادہ ہوتی ہے, دعا کی قبولیت کے بہترین اوقات ہیں یہ. تو ان راتوں میں عبادت کے ساتھ ساتھ خوب دعاؤں کی کثرت بھی کریں کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری دعائیں بھی قبول فرمائے گا. میرے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان سنتے ہیں, فرمایا, پانچ راتیں ایسی ہیں جن میں کوئی بھی دعا رد نہیں کی جاتی. رجب کی پہلی رات, شب براءت یعنی شعبان کی پندرہویں شب, جمعہ کی رات اور عیدین کی راتیں. تو یہ بقرعید کی جو نو ذوالحجہ گزارنے کے بعد جو بقرعید کی رات ہوگی, دسویں شب ہوگی, اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ جن راتوں میں دعا رد نہیں کرتا اللہ تعالی, یہ رات ان راتوں میں سے ایک رات ہے. تو ان دنوں کو, ان راتوں کو اپنے رب کی بندگی سے مزین کریں, روشن کریں, اور یوں اپنی قبر و آخرت میں روشنی کا سامان کریں. یقیناً ان احادیث کریمہ سے ان رحمت بھری راتوں کی شان عیاں ہو رہی ہے. اللہ تعالی ہمیں خوب خوب عبادت اور دعاؤں کی کثرت کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبو الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں کہ میں حج بیت اللہ شریف کے لیے جا رہا تھا, راستے میں ایک نوجوان بھی شریک سفر ہو گیا. اس کی کیفیت بڑی عجیب تھی, اس کے پاس کوئی رخت سفر نہیں تھا. فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا تمہارا سامان سفر کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا تقوی اور پرہیزگاری سے بڑھ کر سامان سفر اور کیا ہو سکتا ہے. میں نے کہا پھر بھی کچھ نہ کچھ انسانی ضروریات ہوتی ہیں. یہ سن کر وہ نوجوان کہنے لگا جس کا مہمان بن کر جا رہا ہوں وہ میرا میزبان, سارے اسباب خود ہی فرما دے گا. جب لوگوں نے احرام باندھ کر لبیک کہا تو وہ نوجوان خاموش تھا. سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے کہا تم لبیک کیوں نہیں کہتے؟ وہ نوجوان اشکبار آنکھوں سے کہنے لگا مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں کہوں لبیک اور وہ فرما دے لا لبیک, یعنی تیری لبیک قبول نہیں ہے. یہ سن کر تمام قافلے والے اشکبار ہو گئے اور جان گئے کہ یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے. خیر مناسک حج ادا کرتے ہوئے جب قربانی کی باری آئی تو سب نے جانور قربان کیے. جب اس نوجوان کی طرف دیکھا گیا تو اس کا منہ اوپر کی طرف اٹھا ہوا تھا, آنکھوں سے آنسو جاری تھے, اور وہ گڑ گڑا کر بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کر رہا تھا اے اللہ جن کے پاس مال تھا انہوں نے آج تیری خوشنودی کے لیے, تیری رضا کے لیے, تیری رضا پانے کے لیے تیری راہ میں مال قربان کیا. افسوس میرے پاس کوئی مال نہیں کہ وہ میں تیری راہ میں جانور قربان کر سکوں. اے اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی جان تیری بارگاہ میں حاضر ہے, اگر اسی کا نذرانہ قبول کر لے. یہ کہتے ہی وہ گرا اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پھر یکایک غیب سے یہ صدا سنائی دینے لگی کہ یہ اللہ تعالی کا پیارا ہے جو اس کے عشق کی تلوار سے قتل ہوا ہے. کیا پیش کریں تم کو, کیا چیز ہماری ہے, یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی تمہاری ہے. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, معلوم ہوا کہ اللہ کے پیارے تو یوں اس کی راہ میں جانیں قربان کیا کرتے ہیں. قربانی کے دن بھی قریب قریب ہیں. خوش نصیب صاحب استطاعت لوگ 10 ذوالحجۃ الحرام کو قربانی کیا کرتے ہیں. قربانی کے ذریعے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو تازہ کیا جاتا ہے. اس کا واقعہ بھی ہم سنتے ہیں. اس سے پہلے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق سنتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اولو العزم جلیل القدر پیغمبر اور خلت الہیہ کے عظیم منصب کے انعام یافتہ ہیں. اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء کی آیت نمبر 125 میں ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شورہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں فرماتے ہیں, اور اللہ عز و جل نے ابراہیم کو خلیل بنایا, اور یہ اولو العزمی اور منصب خلت کی نشانی ہی تو ہے کہ حضرت خلیل رضا رب جلیل عز و جل کی خاطر کبھی خود نثار ہونے کو آگ میں کودتے ہیں, اور کبھی وہ عزیز بیٹا نثار کرنے کو آمادہ بذبح ہو جاتے ہیں, جو کبر سنی یعنی بڑھاپے میں دعائے مستجاب کے نتیجے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے گئے. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام راہ خدا عز و جل میں سفر کر کے ملک شام پہنچے تو آپ نے صالح اولاد کی دعا فرمائی جو مستجاب ہوئی, اور آپ کو صالح فرزند عطا ہوئے جن کا نام سیدنا اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ہے, اور آپ بھی اللہ تعالی کے برگزیدہ نبی ہیں. سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والدین کے نور نظر اور نہایت ہی صالح تھے. جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے باختلاف روایات 13 برس کے ہوئے تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں خود کو ان کے ذبح کا انتظام کرتے ہوئے دیکھا. چنانچہ واقعہ اس کا کچھ یوں ہے کہ ماہ ذوالحجہ کی 8 تاریخ کو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں قربانی دیں. آپ نے صبح کو اٹھ کر اللہ کی راہ میں 100 اونٹوں کی قربانی پیش کر دی. دوسری رات یعنی 9 ذوالحجہ کو پھر آپ نے دیکھا کہ آپ قربانی دیں. آپ صبح کو جب بیدار ہوئے تو اب کی بار 200 اونٹوں کی قربانی آپ نے پیش کی, مگر 10 ذوالحجہ کی رات بھی یہی خواب دیکھا تو آپ نے عرض کی اے میرے پروردگار عز و جل, میں کیا چیز تیری راہ میں قربان کروں. اس وقت خداوند کریم عز و جل کی طرف سے ارشاد ہوا اے ابراہیم تم میری راہ میں اس چیز کو قربان کرو جو دنیا میں تم کو سب سے زیادہ پیاری ہے. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ یہ میرے فرزند اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا مجھے حکم دیا جا رہا ہے. اچھا یہاں یہ بات بھی ضرور یاد رکھی جائے کہ نبی کا خواب یہ وحی پر مشتمل ہوتا ہے, اور نبی کا خواب حق ہوتا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا خواب یہ وحی ہوتا ہے۔ تو نبی کا خواب یہ وحی پر مشتمل ہوتا ہے، غیر نبی کے خواب کی یہ حیثیت نہیں، اور غیر نبی کا خواب شریعت میں حجت یعنی دلیل نہیں ہوتا۔ تو یوں اگر آج کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہے تو وہ اپنے اس خواب کو حجت اور دلیل بناتے ہوئے اس کام کو نہیں کر گزرے گا کہ غیر نبی کا خواب شریعت میں حجت نہیں ہوا کرتا، کیونکہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں۔ تو یوں آپ کا خواب تو حجت ہے، آپ کا خواب تو وحی تھا، اور یوں آپ نے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی کا یہ قصد فرمایا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو رغبت دلاتے ہوئے اپنے خواب سے آگاہ فرمایا، سعادت مند فرزند ارجمند نے رضائے الہی عز و جل میں فدا ہونے کا کمال شوق سے اظہار فرمایا۔ قرآن میں اس پورے واقعے کو سورہ صافات میں بیان کیا گیا۔ پھر خلیل و ذبیح علیہم السلام دونوں مقدس ہستیاں اطاعت الہی کی پاکیزہ عزم کے ساتھ میدان منا میں تشریف لے چلیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جمرہ عقبہ کے مقام پر شیطان عارض ہوا، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس لعین کو 7 کنکریاں ماری تو وہ چلا گیا۔ پھر جمرہ وسطی کے مقام پر دوبارہ آ گیا، آپ نے پھر 7 کنکریاں ماری تو وہ بھاگ گیا، مگر جمرہ اولا کے مقام پر سے 12 آن پہنچا، تیسری مرتبہ آ گیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دست نبوت سے پھر 7 کنکریاں اسے ماری تو وہ دفعہ ہو گیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام امر الہی عز و جل کی بجا آوری کی طرف متوجہ ہو کر بیٹے کے ذبح میں مشغول ہو گئے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے فرزند کے گلے پر چھری چلائی، قدرت الہی کے چھری نے کچھ بھی کام نہ کیا، اور ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اس آزمائش میں بھی سرخرو ہوئے اور خلیل اللہ کے لقب سے سرفراز ہوئے۔ سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی جان نثاری مقبول بارگاہ ہوئی اور آپ ذبیح اللہ کہلائے۔ آپ کے فدیے میں یعنی اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے فدیے میں جنتی مینڈھا بھیجا گیا جسے ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے ذبح فرمایا۔ اس موقع پر سیدنا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، اللہ اکبر اللہ اکبر، سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام گویا ہوئے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس واقعی کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بھی ذکر فرمایا، چنانچہ سورہ صافات پارہ 23 آیت نمبر 103-110 میں ارشاد ہوتا ہے، فلما اسلما وتله للجبین وناديناه ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین وفديناه بذبح عظیم وتركنا عليه في الآخرين سلام على ابراهيم كذلك نجزي المحسنين۔ ترجمہ کنز الایمان، تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا، اس وقت کا حال نہ پوچھ، اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی، سلام ہو ابراہیم پر، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، قربانی کے اس عظیم واقعے میں ہمارے لیے نہایت لائق تقلید جذبہ اور بشارت کا انمول ہدیہ بھی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ان بشارتوں اور فضیلتوں کو حاصل کریں، اس کا صدقہ حاصل کریں، اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو جو کچھ خلت عطا ہوئی اس میں سے ہمیں بھی کچھ حصہ ملے، اور خوش دلی کے ساتھ قربانی کریں۔ قربانی کسے کہتے ہیں؟ مصنف بہار شریعت خلیفہ اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی بہار شریعت کے حصہ 15 میں تحریر فرمایا انہوں نے، مخصوص جانور کو مخصوص دن میں بنیت تقرب ذبح کرنا قربانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کے حصول میں مشغول ہونے کا سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کا یہ عمل ایسا مقبول بارگاہ رب عز و جل ہوا کہ تا قیامت اس کی پیروی لازم کر دی گئی، چنانچہ اور انبیاء اور رسولوں کی امتوں کے لیے قربانی کا حکم نازل ہوا اور یہ باقی رکھی گئی۔ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں، جس کا ترجمہ ایک انزل ایمان، اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقدر فرمائی کہ اللہ کا نام لیں اس کے دیے ہوئے چوپایوں پر، تو تمہارا معبود ایک معبود ہے تو اسی کے حضور گردن رکھو، اور اے محبوب خوشی سنا دو ان تواضع والوں کو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قربانی بظاہر ایک جانور کو خدا کے نام پر ذبح کر دینے کا نام ہے، لیکن یاد رکھی قربانی کا مقصد محض جانوروں کو ذبح کر دینا ہی نہیں ہے، بلکہ در حقیقت قربانی کی روح کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے، اس کو ہم جانتے ہیں۔ قربانی کی روح یہ ہے کہ بندہ ایک خاص فداکارانہ جذبہ اخلاص سے اپنے قلب و دماغ کو منور کر کے اپنے اندر ایثار و فداکاری، ایمانداری و نیکوکاری، تقوی اور پرہیزگاری کا کمال پیدا کرے۔ قرآن پاک نے قربانی کا اصل مقصد بہت واضح الفاظ میں ارشاد فرما دیا، چنانچہ سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، لَن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کا خون، ہاں تمہاری پرہیزگاری اس تک باریاب ہوتی ہے۔ سیدنا مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس آیہ مبارکہ کے تحت خزائن العرفان میں ارشاد فرماتے ہیں، قربانی کرنے والے صرف نیت کے اخلاص اور شروط تقوی کی رعایت سے اللہ تعالی کو راضی کر سکتے ہیں۔ نیت کا اخلاص یہ بھی ضروری ہے، اور تقوی کی شرائط کی رعایت کرتے ہوئے بندہ قربانی کرے تو یوں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس کی رضا پانے میں وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ہر عمل خیر کی طرح قربانی میں بھی اخلاص کا جذبہ یہ شرط ہے۔ اسی اخلاص عمل کو اپنانے کی تعلیم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی اس آیت میں بھی ارشاد فرمائی، ارشاد ہوا پارہ 8 سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب سارے جہان کا۔ اس آیت نے جھنجھوڑ کر بتا دیا کہ در حقیقت وہی قربانی مقبول ربانی اور قربانی کہلانے کی مستحق ہے جس میں یہ جذبہ اخلاص کار فرما ہو کہ وہ صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کی جائے۔ لیکن افسوس کہ آج ہم مسلمان صرف خون کے چند قطرات بہا دینے ہی کو قربانی سمجھ بیٹھے ہیں، اور ہم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اور دوسرے جلیل القدر پیغمبروں کی اس سنت مبارکہ کے مقصد اعلی کو فراموش کر بیٹھے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، یہ قربانی کہ جو دن ہیں، یہ قربانی جو ہم کرتے ہیں، اس کے اصل مقصد اور اصل روح کی طرف جب ہم پہنچتے ہیں تو ہمیں اس میں یہ روح کار فرما نظر آتی ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کریں. جب ہم اپنے جانور پر چھری چلا رہے ہوں یا گوشت فروش جب اس جانور پر ہمارے جانور پر چھری چلا رہا ہو تو اے کاش کہ ہمارا تصور یہ ہو جائے, ہم یہ تصور جمانے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہم بھی ان ساری خواہشات پر جو ہمیں ہمارے رب کی بارگاہ سے دور کر رہی ہیں ان ساری خواہشات پر چھری چلا رہے ہیں. اے کاش ہمارے اندر یہ جذبہ کار فرما ہو جائے کہ ہم یہ تصور جمانے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہم اس چھری کو اپنے نفس کے ان شرارتوں پر پھیر رہے ہیں کہ ہمارا نفس جن شرارتوں کی وجہ سے ہمیں اپنے رب سے دور کر رہا ہے. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, ہمارے بزرگان دین, ہمارے اسلاف یہ کس قدر قربانیاں دیا کرتے تھے, یہ اس قربانی کی اصل روح کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے. ان کے دن, ان کی راتیں, ان کے لمحات, ان کی خلوتیں, ان کی جلوتیں, یہ بازار میں ہوں, یہ گھر میں ہوں, یہ اپنوں کے ساتھ ہوں, یہ غیروں کے ساتھ ہوں, ان کے اندر قربانی کا جذبہ ہوا کرتا تھا. یہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے اور یوں اس قربانی کے اصل مقصد کو, اصل روح کو پانے کی کوشش کیا کرتے تھے. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, یہ بابرکت ایام جن میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ ہمیں میسر ہیں. آئیے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں, انشاءاللہ اپنے آپ کو اپنے دین کے لیے قربانی دینے والا بنائیں گے. اور اس وقت دین اسلام ہم سے ہماری جان کی قربانی نہیں مانگ رہا, دین اسلام اس وقت ہم سے ہماری اولاد کی قربانی نہیں مانگ رہا, آج دین اسلام صرف اور صرف ہم سے ہمارے وقت کی قربانی مانگ رہا ہے. ہم دین کے لیے کچھ وقت صرف کرنے والے بن جائیں تو یوں انشاءاللہ الرحمن دونوں جہاں میں کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اسلامی بہنوں کا چونکہ اجتماع ہے, اسلامی بہنیں اجتماع میں اس بیان کو سن رہی ہیں تو آپ بھی نیت کریں. الحمدللہ ہر اتوار کو اسلامی بہنوں کا اجتماع ہوتا ہے دوسرے شہروں میں, دوسرے ممالک میں, ہر جگہ پر الحمدللہ اسلامی بہنوں کا بھی دعوت اسلامی کا مدنی کام ہے. تو ہفتہ وار اجتماع میں حاضری کا اپنے آپ کو پابند بنا لیں, یوں ان کی بھی نیکی کی دعوت کے سلسلے ہوتے ہیں, اس میں آپ اپنے آپ کو اس کا پابند بنائیں. مدنی انعامات کے حوالے سے بھی آپ مربوط رہیں. مدرسۃ المدینہ برائے بالغات یہ بھی سلسلہ روزانہ الحمدللہ کم و بیش ہر جگہ پر ہوتا ہے. تو ان سارے سلسلوں میں, ان سارے مدنی کاموں میں اپنے آپ کو عملاً شامل کر لیں. اگر آپ قرآن پاک پڑھی ہوئی ہیں تو دوسروں کو پڑھانے کی نیت کر لیں, اگر آپ نہیں پڑھی ہوئی تو قرآن پاک پڑھنے کی نیت کر لیجئے. اگر آپ نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ رکھتی ہیں تو اپنے علاقے کی ذمہ دارہ اسلامی بہنوں سے مربوط ہو جائیں اور نیکی کی دعوت کے اس جذبے کو اور بڑھائیں, ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی سعادت پائیں اور یوں مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ آپ کا گھرانہ یہ سنتوں بھرا گھرانہ ہو جائے گا. گھر میں بھی مدنی ماحول کے لیے کوشش کرتے رہیں. میں اور آپ غور کریں, ہمارا بچہ, ہم گھر میں جو زبان بولتے ہیں ہمارا بچہ وہ زبان کیوں بولتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو ایسا ماحول ملا ہوا ہے, ہم نے اسے جس اسکول میں داخل کیا اس اسکول کی زبان وہ اس کی زبان پر چڑھ جاتی ہے. اگر اس اسکول میں انگلش زیادہ پڑھائی جاتی ہے تو وہ زیادہ انگلش بولنے والا بن جاتا ہے, اگر زیادہ اردو میڈیم ہے تو وہ اردو بولنے والا بن جاتا ہے. اس پر کبھی غور کیا؟ اس لیے یہ بولنے والا بن جاتا ہے کہ یہ اسے ماحول ایسا مل جاتا ہے. تو آئیے میں آپ کو اس بات کی طرف بھی ہم نیت بھی کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں مدنی ماحول انشاءاللہ الرحمن اس کے لیے کوشش کریں گے. اور مدنی ماحول کیسے آئے گا؟ اب ہو سکتا اسلامی بہنیں بھی یہ کہیں, کچھ اسلامی بھائی بھی اس طرف ان کی توجہ جائے کہ ہمارے بچے کو تربیت کی حاجت ہے. اور بچہ ہو یا بڑا ہو, طبیعت تربیت سے بنتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری طبیعتیں درست ہو جائیں, ہم اچھے اخلاق کے مالک ہو جائیں تو تربیت حاصل کرنے والے بن جائیں. اب ہم کہیں کہ میں کیسے تربیت حاصل کروں, میرے پاس ایسے وسائل نہیں ہیں یا میں ایسا ماحول نہیں پاتا, تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی چینل آپ کے سامنے ہے. دعوت اسلامی کے مدنی چینل کو گھر گھر عام کر دیجئے. اپنے گھروں میں رہنے والوں کو, اپنے اپنے بچوں کے ابو کو احسن طریقے سے، اپنے بچوں کو احسن طریقے سے مدنی چینل دیکھنے کی ترغیب دلائیں اور یوں اس تربیت میں سے حصہ پائیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ مدنی چینل وہ واحد مدنی چینل ہے کہ جو ہر طرح کی خرافات سے پاک ہے۔ مدنی چینل تو وہ چینل ہے کہ جو کفار کو اسلام کی دعوت دے رہا ہے، مدنی چینل تو وہ چینل ہے کہ جس کی برکت سے کفار دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، مدنی چینل تو گھر گھر نیکی کی دعوت عام کرنے میں مصروف عمل ہے، مدنی چینل تو گھر گھر پہنچ کر ایک ایسا مبلغ بنا ہوا ہے کہ جو ہمارے گھروں میں آ کر ہمیں قرآن کی تعلیم دے رہا ہے، جو ہمارے گھروں میں آ کر ہمیں حدیث کی تعلیم دے رہا ہے، جو ہمارے گھروں میں آ کر ہمیں سنتوں کی تربیت دے رہا ہے، جو ہمارے گھروں میں پہنچ کر ہمیں اچھی اچھی نیتوں کی ترغیب دے رہا ہے۔ ہم اس مدنی چینل کی برکت سے ہفتہ وار اجتماعات دیکھتے ہیں، ہم اس مدنی چینل کی برکت سے سیدی امیر اہل سنت کی زیارت کرتے ہیں، ان کے مدنی مذاکرات سنتے ہیں، ان کے بیانات سننے کی سعادت پاتے ہیں۔ یوں مدنی چینل کی برکتوں کو اپنے سمیٹنے کے لیے اگر ہم اپنے آپ کو سنجیدہ کر لیں تو اس کی ایسی برکتیں سمیٹنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ نیت کر لیجیے انشاءاللہ مدنی چینل کو اپنے گھر میں نافذ کریں گے انشاءاللہ عزوجل۔ آئیے میں آپ کو ایک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی مدنی بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ چنانچہ سید امیر اہل سنت نے غیبت کی تباہ کاریاں کے صفحہ 114 پر نقل کیا، پکا قلعہ حیدر آباد باب الاسلام سندھ کے ایک اسلامی بھائی کا کچھ اس طرح کا بیان ہے، اچانک میرے دل میں درد ہوا، جب دواؤں سے فائدہ نہ ہوا تو باب المدینہ کراچی آ کر جناح ہاسپٹل میں دل کا آپریشن کروایا، مگر تکلیف ختم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گئی، درد کی بے شمار دوائیں استعمال کی لیکن فائدہ نہ ہوا۔ آخر کار ایک اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش کے نتیجے میں عاشقان رسول کے حملہ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سنتوں بھرے سفر پر روانہ ہو گیا۔ مدنی قافلے میں کسی قسم کی دوا استعمال کی نہ ہی پرہیزی کی، الحمدللہ اس مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے اللہ تعالی نے میرے مرض کو دور کر دیا۔ دل میں گر درد ہو یا کہ سر درد ہو، پاؤ گے صحتیں قافلے میں چلو، آپریشن چلیں اور شفائیں ملیں، کر کے ہمت چلیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جو لوگ اپنے جگر پاروں کو بے وفا دنیا کی دولت کے حصول کی خاطر اپنے سے کوسوں دور بھیج دیتے ہیں مگر اپنی اولاد کو راہ خدا عز و جل میں سفر سے مانع ہوتے ہیں، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے خاص طور پر درس ہے۔ ہمیں بھی ہرگز اس قربانی آشنا جذبے کے انداز سے غفلت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے پیارے دین کی بقا کے لیے، اسے سیکھنے اور سکھانے کے لیے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتیں زندہ کرنے کے لیے اپنے انہی اسلاف کی پیروی کر کے جان و مال کی قربانی دیتے ہوئے اپنے آپ کو راہ خدا عز و جل میں پیش کرنا چاہیے۔ تو نیت کریں اسلامی بہنیں کہ انشاءاللہ اپنے گھر کے اسلامی بھائیوں کو، مردوں کو مدنی قافلوں کی ترغیب دلا کر انہیں بھی مدنی قافلوں کا مسافر بنائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ کے چار حروف کی نسبت سے چار فرامین مصطفیٰ، بے شک صدقہ رب کے غضب کو بجھاتا اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ دو، اللہ تعالیٰ کو بکثرت یاد کر کے اور کثرت سے خفیہ اور ظاہر صدقہ دے کر اس کے ساتھ اپنی نسبت درست کرو، اگر ایسا کرو گے تو تم روزی اور مدد دیے جاؤ گے اور تمہاری بگڑی سنور جائے گی۔ تین، صدقہ 70 قسم کی بلاؤں کو روکتا ہے جن میں آسان تر بلا بدن بگڑنا اور سفید داغ ہیں۔ چار، بھلائی کے کام بری اموات، آفات اور ہلاکتوں سے بچاتے ہیں اور دنیا میں بھلائی کے کام کرنے والے آخرت میں بھلائی پائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، چونکہ قربانی کے دن قریب ہیں تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں قربانی کی کھالیں جمع کی جاتی ہیں اور کیوں کی جاتی ہیں؟ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی کام جو ہیں وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ اس میں اخراجات کثیر در کثیر ہوتے ہیں۔ یہ مدنی چینل جس کے ذریعے یہ بیان نہ جانے کہاں کہاں دیکھا جا رہا ہوگا اور سنا جا رہا ہوگا، اس مدنی چینل کے اخراجات بھی بہت زیادہ ہیں، اور یوں ہی دعوت اسلامی کے الحمدللہ 72 سے زائد ممالک میں اس وقت مدنی پیغام پہنچ چکا ہے، کفار میں تبلیغ ہو رہی ہے، مدنی قافلے سفر پر روانہ ہوتے رہتے ہیں، مدنی تربیت گاہیں مساجد کی تعمیر کے لیے خدام المساجد کی مجلس کا قیام، یوں ہی آئمہ مساجد کے مشاہروں کی ادائیگی، گونگے بہرے اور نابینا اسلامی بھائیوں میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں ہیں، جیل خانہ جات میں دعوت اسلامی کا مدنی کام ہے، وہاں مدرسۃ المدینہ جامعۃ المدینہ کا قیام عمل میں آ گیا، اور بے شمار بگڑے ہوئے لوگ معاشرے میں عزت کا مقام پانے والے بن گئے۔ اجتماع اعتکاف کی برکتیں ہیں، حج کے بعد سب سے بڑے اجتماعات یہ بھی منعقد ہوتے ہیں، یوں ہی اسلامی بہنوں میں بھی الحمدللہ مدنی انقلاب کا سلسلہ ہے، اور اسلامی بہنوں کو بھی شرعی پردے کے ساتھ ساتھ متعدد مقامات پر ہفتہ وار ان کے اجتماعات ہوتے ہیں، مدرسۃ المدینہ برائے بالغات کی ترکیبیں ہوتی ہیں، قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ رہتا ہے، مدنی انعامات کے مطابق اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اپنی زندگی سنوارتے ہیں، مدنی مذاکرات سید امیر اہل سنت کے یہ بھی ہمیں سننے کی سعادتیں ملتی ہیں، روحانی علاج، استخارہ، حجاج کی تربیت، تعلیمی ادارے، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ بالغان، مدرسۃ المدینہ بالغات، شفا خانے، تخصص فی الفقہ، شریعت کورس، مجلس تحقیقات شرعیہ، دار الافتاء، انٹرنیٹ، آسک دا امام، مکتبۃ المدینہ اور المدینۃ العلمیہ، مجلس تفتیش کتب و رسائل، مختلف کورسز، اور یہ سارے اور اس کے علاوہ اور بہت سارے مدنی کام ہیں۔ اس اجمالی فہرست کے علاوہ بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے مزید کئی مدنی کام ہیں، برائے کرم اپنی زکوٰۃ، فطرہ، صدقات، احتجاجات اور قربانی کی کھالیں دینے کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں، پڑوسیوں اور دوستوں پر بھی انفرادی کوشش فرما کر ان کے احتجاجات اور قربانی کی کھالیں بھی دعوت اسلامی کے مدنی مرکز پر پہنچا کر، یا کسی ذمہ دار اسلامی بھائی کو دے کر، یا مدنی مرکز پر فون کر کے کسی اسلامی بھائی کو طلب فرما کر انہیں عنایت فرما دیجئے، دینے کے بعد رسید ضرور حاصل کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کا سینہ مدینہ بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو نیت کریں انشاءاللہ دعوت اسلامی کے ساتھ اس مدنی کام میں بھی ضرور بھرپور تعاون کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشاء بزم جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ اسمد کے چار حروف کی نسبت سے سرما لگانے کے چار مدنی پھول، سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے، تمام سرموں میں بہتر سرما اسمد ہے کہ یہ نگاہ کو روشن کرتا اور پلکیں اگاتا ہے۔ پتھر کا سرما استعمال کرنے میں حرج نہیں، اور سیاہ سرما یا کاجل بقصد زینت یعنی زینت کی نیت سے مرد کو لگانا مکروہ ہے، اور زینت مقصود نہ ہو تو کراہت نہیں۔ سرما سوتے وقت استعمال کرنا سنت ہے۔ سرما استعمال کرنے کے تین منقول طریقوں کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ کبھی دونوں آنکھوں میں تین تین سلائیاں، کبھی دائیں آنکھ میں تین اور بائیں میں دو، تو کبھی دونوں آنکھوں میں دو دو اور پھر آخر میں ایک سلائی کو سرمے والی کر کے اسی کو باری باری دونوں آنکھوں میں لگا دیجئے۔ اس طرح کرنے سے انشاءاللہ تینوں پر عمل ہوتا رہے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تکریم کے جتنے بھی کام ہوتے سب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدھی جانب سے شروع کیا کرتے، لہذا پہلے سیدھی آنکھ میں سرما لگائیے پھر الٹی آنکھ میں۔ طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ دو کتب

گھوڑے سوار، یہ اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ابلق گھوڑے سوار، اس میں قربانی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں موجود ہیں، قربانی کا طریقہ موجود ہے، اور جانوروں پر رحم کرنے کی اپیل یہ بھی موجود ہے، اور دیگر بہت ساری چیزیں، پل صراط کی سواری، اجتماعی قربانی کا اہم مسئلہ، غریبوں کی قربانی، اور ساتھ ہی اس کے آخر میں دعوت اسلامی کی جھلکیاں یہ بھی موجود ہیں۔ مکتبۃ المدینہ سے زیادہ تعداد میں حاصل کریں، خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی یہ بانٹیں، تقسیم کریں، اس کا لنگر کریں، انشاءاللہ یہ گھر گھر میں پہنچے گا جہاں قربانی ہو رہی ہے، درست طریقے سے قربانی کرنے میں یہ رسالہ مددگار بنے گا، آپ کا دیا ہوا ہوگا انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب حاصل ہوگا۔ اسی طرح نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی محمد شاہد عطاری سلمہ الباری کے بیان کی نئی وی سی ڈی قربانی سنت ابراہیمی ہے، نئی نعتوں کی وی سی ڈی یا الہی مغفرت کر، یہ ہر ایک وی سی ڈی مکتبۃ المدینہ کے بستے سے 25 روپیہ ہدیہ پر حاصل کریں۔ نگران مرکزی مجلس شورا حاجی محمد عمران عطاری سلمہ الباری، ان کا گزشتہ سے پیوستہ جمعہ رات ہفتہ وار اجتماع میں، اسلامی بھائیوں کے ہفتہ وار اجتماع میں جو بیان، مکتوب عطار بنام عازم مدینہ، عازم مدینہ جو ہیں ان کے لیے جو مکتوب عطار ہے، اس سلسلے میں جو آپ کا یہ نگران شورا کا سنت و بھرا بیان ہے، یہ مکتبۃ المدینہ کے بستے پر موجود ہے، اسے حاصل کریں، اور الوداع کرنے کے دقت انگیز مناظر کے ساتھ ساتھ حج مبرور کی علامت اور اہل مدینہ کی تعظیم کی تاکید کے ساتھ ساتھ عازم مکہ اور مدینہ کے لیے مدنی پھول، یہ سب اس میں موجود ہیں، ان کو حاصل کریں اور خود بھی دیکھیں، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں اور اس سے برکتیں حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن ابھی ذکر ہوگا اور اس کے بعد دعا اور صلاۃ و سلام پر اسلامی بہنوں کا آج کا یہ اجتماع ختم ہوگا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گنبد خضرا کا تصور باندھ کر مل کر 11-11 بار درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ۔ کعبۃ اللہ شریف کا تصور باندھ کر مل کر ایک آواز میں ہو کر ذکر کیجیے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. گنبد خضرا کا تصور باندھ کر مل کر ایک آواز ہو کر درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. إن شاء الله الرحمن الدعاء مانگی جائے گی. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جزى الله عنا محمدا ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا حنان يا منان يا ديان يا سبحان مالك كريم، تیرا کرم ایک مرتبہ پھر، تو نے ہمیں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں مل کر دعا کرنے کی سعادت عطا فرمائی. مالک کریم، یہ زبان جس سے تیری بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں گناہوں سے آلود ہے، اے اللہ یہ ہاتھ جو تیری بارگاہ میں دعا کے لیے دراز کیے ہوئے ہیں یہ بھی گناہوں سے بھرپور ہیں. مولا ہم کھوتے ہیں، مالک کریم یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے اپنے مقدس نام کو ہمیں لینے کی اجازت دے رکھی ہے. مولا کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اے اللہ یہ مبارک ایام ہم پر سایہ کیے ہوئے ہیں، ان مقدس اور مبارک ایام کا صدقہ اے اللہ حاجی آج منا میں موجود ہوں گے اور مینا کا آج کا دن گزار رہے ہوں گے، اے اللہ آج کے ان مقدس لمحات کا صدقہ مولا کریم ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہماری حتمی مغفرت کر دے، اے اللہ صدا کے لیے راضی ہو جا مولا، صدا کے لیے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی بھی ناراض نہ ہونا. اے اللہ ہمارے چھپے ظاہر سارے گناہ معاف کر دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف کر دے، اے اللہ تنہائی میں جو گناہ کی وہ بھی معاف کر، جو لوگوں کے سامنے گناہ ہوئے وہ بھی معاف فرما، جو دن کے اجالے میں کیے وہ بھی معاف کر دے، جو رات کے اندھیرے میں کیے وہ بھی معاف کر دے مولا، جو آنکھوں کے گناہ کیے وہ بھی معاف کر دے، جو ہاتھوں کے گناہ کیے وہ بھی معاف کر دے، اے اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے مولا، تیری رحمت پر امید رکھے ہوئے ہیں اے مالک کریم، ان خوش نصیب حاجیوں کا صدقہ جو اس سال حج کے لیے گئے، ان میں بھی ان کا صدقہ جن کے حج کو تو قبول فرمائے گا مولا، ان کا صدقہ ہم سب کو بلا حساب بخشش اور مغفرت سے نواز دے، اے اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے، قبر کی منزل ہمارے لیے آسان کر دے، اے اللہ قبر کے اندھیرے سے بچا لے، قبر کی گھبراہٹ سے بچا لے، قبر کے بھینچنے سے بچا لے مولا، قبر کے سانپ اور بچھوؤں سے بچا لے، اے اللہ ہماری قبروں کو محبوب کے نور سے پر نور کر دے، اے اللہ ہمیں ہماری قبروں میں نماز کا قرآن کا ساتھ نصیب فرما، قرآن کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما، اے اللہ ماہ رمضان کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما، اے اللہ اپنے محبوب کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما، مالک کریم قبر کی منزل آسان کر دے، موت کے بعد کی تکلیفوں میں آسانیاں دے دے، اے اللہ محبوب کے جلوے دے دے، ایمان کی سلامتی دے دے، عافیت دے دے مولا، عافیت کے ساتھ ایمان کے ساتھ محبوب کے دیار میں محبوب کے جلووں میں آپ کے قدموں میں شہادت نصیب کر دے، ہمیں جنت البقیع کا مدفن مل جائے مولا، جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب کر دے، یا اللہ جتنی سانسیں ہماری باقی رہ گئی ہیں ہر ہر سانس تیری عبادت میں بسر ہو جائے مولا، ایسا کرم فرما دے ہماری بقیہ زندگی کے ایام اپنی فرما برداری میں بسر کرنے کی ہمیں توفیق دے دے، اے اللہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عادی بنا دے، نمازی بنا دے، یا ارحم الراحمین تقوی اور پرہیزگاری دے دے، دلوں کے زنگ و میل کو دور کر دے، اپنے اور اپنے محبوب کی محبت سے ہمارے دلوں کو جگمگ جگمگ کر دے، محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے میرے پیر کا واسطہ یا الہی، یا رب کریم تو نے اسلام دیا تو نے جماعت میں لیا تو کریم، اب کوئی پھرتا ہے عتیجہ تیرا مولا، ہمیں اسلام پر استقامت دے دے، جب تک زندہ رہیں اسلام پر زندگی نصیب فرما، جب ہمارا آخری وقت ہو ایمان عافیت کے ساتھ مدینے میں موت نصیب فرما، اللہم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفہ علی الایمان، یا رب کریم ہمارے تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، اے اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں ان کے جو بیمار ہیں سب کو شفا نصیب کر دے، اے اللہ جن کی والدہ بیمار ہیں انہیں بھی شفا دے، جن کی بہن بیمار ہیں انہیں بھی شفا دے، جو خود بیماری میں مبتلا ہیں انہیں بھی شفا دے، ہم سب کو موذی امراض سے بچا لے مولا، عافیت والی زندگی نصیب کر دے، سلامتی والی زندگی نصیب کر دے، خیر کو ہمارا مقدر فرما دے، مالک کریم پریشانیاں دور فرما دے، بے روزگاریاں دور فرما دے، بے اولادیاں دور فرما دے، قرض داریاں دور فرما دے، گھریلو ناچاکیاں دور فرما دے، ہماری جو بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں سنتوں بھرے رشتے عطا فرما، اے اللہ ہمارے شہر کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، یا رب کریم دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی عطا فرما، ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھن نصیب فرما، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہتے ہوئے اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے کی سعادت نصیب فرما، امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کا سایہ عطیفت ہمارے سروں پر دراز فرما، ان کی اہل خانہ کی حفاظت فرما، جملہ علماء مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما، یا اللہ جو کچھ مانگا ہمارے حق میں بہتر ہو عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اور ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما، یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دے کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو، اللہ کرم ایسا کرے تو جھپے جہاں میں،